Паэт. Брусок спявае тихую малітву, ды зрэдку іскру кіне над сабой, пакуль нажы не зазвіняць у бітве і шаблі горда не ўзнесуцца ў бой. Няма ў яго ні вастрыя, ні джала, патрэбен ён хіба сярпам крывым. Пакуль у похвах спяць усе кінжалы, усе нажы наточаныя ім, і на папрок, чаму не ідзе ён біцца, чаму ён не падобны да мяча, ён сціпла спіць у нейкай там брусніцы, пакуль тупіцца сталі прыйдзе час. Але ж узяты ў баі няроўным, палонны нож, як спынены парыў, хіба сказаў даспехам у катоўні, які брусок ідзе яго вастрыў. Маўчаў, як нож, маўчаў, як крыж на полі, бо ведаў, ён няпісаны закон. Спявае нож у час вайны за волю, брусок у рабства час спявае ён. Калі ж залье крывёй радзімы пожні і пойдзе гнеў да эшафотных стром і зломіцца аб сталь кінжал апошні, ну што ж, тады ўжо можна і бруском.